Раздзел 53. Зорка палын. Упала ў крыніцы вот зорка. Імя той зорцы палын. І вымерла трэцяя частка ўсіх людзей, бо воды зрабіліся горкія. Апакаліпсіс, глава 8, старонка 11. За дабрыню, за спачуванне нам Пан Бог уздасць вам шчодрай рукою. Вось мы вісім бясконцай чарадой, над намі крумкачоў рагоча зграя, п'е гной з вачэй. І вы ў наш страшны час не смейцеся над намі, умаляем. Маліце ў Бога літасці для нас. Балада павешаных. У тую ноч забілі не ўсіх. Усіх схопленых забівалі пасля, паступова, на грунце цвёрдай законнасці, але з належнай няўхільнасцю і жорсткай дабрынёй. Бо лепей адсячы гангрэнозны член, чым дазволіць памерці хвораму. Удзень і ўначы раўлі ў сутарэннях мяхі і ляскалі клешчы. Грамадзян, да якіх прыкінуўся Антонаў агонь, вальналюбства і чыстай веры, пасля допыту выводзілі і каралі смерцю на зітхальным арбе, скрыжаваннях вуліц або на лідскай дарозе. На смерць кожнага акуратна складалася паперка, акт. Мяшчанне і мужыкі у катавальнях асуджана маўчалі. Жыццё страціла дзеля іх цану в самы той момант, калі яны страцілі абшар, да якога звыклі, смалісты водар пушчы і аполля, што залоціцца жытам і ячменем. Цэлыя дні варта хадзіла па дамах, вышукваючы крамолу, хапала людзей і цягнула ў вялікую судную залу. Катавалі па адным, але прысуды выносілі пачкамі, не дужа разбіраючыся, што там да чаго. Вязні маўчалі, і агавораў не было, затое лютавалі, падаючы хлуслівыя даносы, віжы і сокі. І таму па горадзе кацілася лавіна арыштаў. Забіралі бацькоў у дзяцей і дзяцей у бацькоў, мужа ад улюбёнай жонкі, хлопца ад каханай. Вся гародня не спала па начах. Людзі ляжалі і глядзелі бяссоннымі вачыма ў цемру. Пружына хлуслівага даносу магла ўдарыць кожнага ў кожную хвіліну. Не спалі і арыштаваныя ў сутарэннях пад усходнім нефам замка. У гэты ўсё было пэўнае, і яны маглі б спаць, але над імі ўсю ноч гарлала песні п'яная варта. Зрывала на палонных свой нядаўні смяротны перапут. Часам яны адчынялі дзверы ў сутарэнні, дзе пасля катаванняў ляжалі не ў змозе варухнуцца ломаныя людзі, і рабілі канцэрт дзеля іх, раўлі нешта накшталт песні аб хаме. Што супрадзідаў косы ў хама, вось вам Эдэм, што хацелі здабыць, вісельна, як эдэмская брама, з радасці ў небе скачыце нагамі, мы ўладары яшчэ ад Адама, вы ад Адама яшчэ рабы. Многія, хто ляжалі далей у цемры, патаемна плакалі. Не таму, што павінны былі памерці, ад прыніжэння. І таму ўсе маўчалі, нават паміраючы на дыбе. Такая вялікая была іхняя заядлая мужнасць, што жахаліся нават людзі святой службы. Масяцкі зразумеў, што галоўнае зараз дабіцца адрачэння ад Хрыста. Хай пад катаваннем успомніць аб сапраўднай ісцінай догме, тады астатнія запраста хрумснуць у хрыбце. А гэта азначае, братчыка трэба катаваць вынаходлівей, страшней і даўжэй за ўсіх. Доўга спрачаліся, хто павінен судзіць. І вырашылі, што хаця падсудны і міранін, але паколькі злачынства датычыцца царквы, судзіць будуць старшыні духоўнага суда. Басяцкі падказаў і тое, як зняць з царквы большую частку яе віны за пакаранне смерцю. У Францыі ў падобных выпадках царква аддае злачынца ў рукі прэво. Братчыка пасля асуджэння таксама трэба было аддаць для выканання прысуду ў рукі гарадской рады, ў рукі бурмістра Юстына. Хай пэцкаецца ён. Калі ён келейна вырашыў гэта пытанне з лотрам, то я ж пашкадаваў, што член ордэна, якому даручана справа веры, з такім лёгкім сэрцам збіраецца кінуць той ордэн. Іранізаваў: «Ну які ты будзеш лыцар Езуса?» «Невядома яшчэ які. А тут жа ты на сваім месцы, і не ўзлюбяць жа цябе твае цяперашнія браты. Здраднік, скажуць. Убачыў, што першынства цяпер не наша, ды і перакінуўся. Напляваць. Я жыву дзеля будучыні». І раптам Лотру бачыў, як пазмрачнелі заўсёды спакойныя і нават зычлівыя вочы Басяцкага. Быў у іх цяпер нейкі асуджаны, абыякавы холад, нібы чалавеку воскрес з магілы. «Жыву! А ўрэшце, ці жыву? Нешта гаворыць мне, што магу памерці. І ці трэба нешта рабіць, калі тут зрабілася такое? Гэты лжэхрыстос, папярэджанне, не можа быць будучыні, калі па гэтым свеце ж вэндаецца такая навалач, як братчык.